ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज ही रामनवमी है, तो कल जैसे राम के बारे में मैंने कुछ बहुत बोला था, तो इस प्रकार भी आज राम के बारे में और कुछ कहूंगा श्री प्रभुपाद की कृपा से, भगवान राम की कृपा से। तो राम कथा सामान्यतः हम सोचते कि राम कथा तो रामायण से होगी। उत्तर भारत में हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, इसमें रामायण का मतलब सब सोचते हैं इसका मतलब है और रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस। लेकिन सब अनुमोदित परंपरागत वैष्णव आचार्य वाल्मीकिकृत मूल रामायण को मानते, तो हिंदी में वो रामचरितमानस है और बंगाली, ओड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तो ये सभी भाषाओं में, ये सब आंचलिक भाषाओं में रामायण का परिणाम है। लेकिन परिणाम तो है, मूल रामायण है वाल्मीकिकृत संस्कृत रामायण, और वो राम मूल रामायण है। राम कथा जो है तो उसको मानना चाहिए। तो कभी कभी लोग पूछते कि क्यों राम अगर भगवान हो तो क्यों शिव जी की पूजा की रामेश्वरम। शिव जी की अनुमति लेने के लिए, शिव का भक्त रावण को आक्रमण करने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की। लेकिन ये कहानी मूल रामायण में नहीं है। तो संभावना है कि रामचंद्र भगवान शिव जी की पूजा की, तो वो भी प्रमाण नहीं है कि शिव जी है परम सत्य और राम शिव का दास है, ऐसा नहीं है। तो रामचंद्र भगवान नरलीला करते हैं, वही भगवान है लेकिन नरलीला करते हैं, और एक आदर्श राजा जैसे आचरण करते हैं, तो वही मर्यादा भगवान है। तो मर्यादा रखने के लिए तो अगर रावण को आक्रमण करना है तो पहले रावण की पूजा शिव जी से अनुमति लेना है। भगवान के लिए तो किसी व्यक्ति से, तो किसी कार्य के लिए तो अनुमति लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मर्यादा रखने के लिए और स्थापन करने के लिए रामचंद्र भगवान कर सकते हैं। तो कैकेयी की इच्छा के अनुसार रामचंद्र भगवान राजा वर्ष के लिए वनवास के लिए गए हैं, तो उस समय भी रामचंद्र भगवान बोल सकते कि मैं भगवान हूं और मेरी इच्छा सर्वोत्तम है, तो तुम जीव हो कैकेयी, दशरथ दशरथ भी तुम जीव हो, मैं सारोपरि हूं और मेरी इच्छा चलेगी। लेकिन रामचंद्र भगवान तो वैसे नहीं है, क्योंकि वो ही मर्यादा पुरुष होते हैं। तो मर्यादा है भगवान और जीव में, मर्यादा है कि जीव भगवान की सेवा करेंगे। तो भौतिक मर्यादा स्थापन करने के लिए भगवान नर रूप लेते, नर व्यवहार करते हैं। इनका रूप नर रूप तो ऐसा नहीं है कि ये एक प्रचलित भूल धारणा है कि परम सत्य ही निराकार और रूप लेते हैं अवतार का कार्य करने के लिए, तो वैसे नहीं है। वो राम रूप सनातन है और ब्रह्म ज्योति राम चंद्र भगवान की अंग कांति है। तो इस अवतार में भगवान राम मर्यादा स्थापन की है, तो इसलिए भगवान होने के भी दशरथ और कौशल्या और सौ मंत्र और कैकेयी के चरण की पूजा की। तो ये भगवान की श्रेष्ठता है। तो अगर संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ नहीं थे तो उनका संकोच हो सकता कि अगर मैं दूसरे की के चरण पूजा करूंगा तो फिर दूसरे व्यक्ति की संदेह हो कि मैं भगवान है कि नहीं। तो जो निश्चित नहीं है कि मेरा पोजीशन बड़ा व्यक्ति, जो स्थिर नहीं है उसका पोजीशन में, तो हमेशा भय लगते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे मुझको हटा के मेरा पोजीशन ले लेंगे। इंद्रदेव, इंद्रदेव हमेशा डर लगते हैं। तो अगर एक ऋषि कठोर तपस्या करते हैं तो इंद्र बहुत डरते हैं। तो वो ऋषि उसका थापा बल से तो मुझको हटा के तो खुद स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो इसलिए अगर कोई ऋषि तो तपस्या करते तो इंद्रदेव कुछ अप्सरा बज देते उस ऋषि का तपस्या नाश करने के लिए। लेकिन भगवान की, भगवान का ऐसा भाई भीति नहीं होती है। भगवान ही भगवान है और भगवान यदि लीला विलास में इनके ही तथाकथित पिता माता की चरण सेवा करते हैं, इनकी भगवता, इनकी सर्व श्रेष्ठता कम नहीं होते, तो भगवान जो सर्वोपरि है, अगर पिता माता और ब्राह्मणों की चरण पूजा करते हैं तो भगवान की महत्व और बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो उससे ही प्रकट होते हैं कि भगवान महान है तो केवल शक्ति से नहीं, तो सब बोलते भगवान सर्वशक्तिमान, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट। लेकिन खाली शक्ति में महान नहीं है, गुण में भी ऐसा है, बहुत शक्तिमान व्यक्ति है, लेकिन विशेषकर आधुनिक जमाने में हम ऐसे व्यक्ति नहीं देखते हैं जो शक्तिमान है और गुणवान भी है। आजकल शक्तिमान तो डिक्टेटर होते, हिटलर, स्टालिन। तो हिटलर कुछ दिन में शक्तिमान था लेकिन गुण जो नहीं था। तो शक्ति के द्वारा लोगों को पीड़न किया, अत्याचार किया, लेकिन भगवान तो केवल शक्तिमान नहीं गुणवान है। समस्त दिव्य सद्गुण संपन्न है भगवान और भगवान के भक्तों भी। इस प्रकार से भगवान के भक्तों भगवान के समान होते हैं। भगवान समस्त दिव्य गुण संपन्न है और भगवान के भक्तों भी। आदर्श गुण युक्त होते हैं, शक्ति शक्ति का विषय में भगवान अतुल है। जीव और भगवान शक्ति की बात में नहीं तो कभी भी समान नहीं होते, लेकिन गुण में दोनों समान हो सकते। तो भगवान पूर्ण शक्तिमान है, सब शक्तियां भगवान की है। तमीश्वरानं परमं महेश्वरं, वो श्लोक क्या है, क्या न बला क्रिया चार, स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया चार, उसके पहले ऑनलाइन क्या है, परास शक्ति विविधाई रूयते स्वभाव की ज्ञान बला क्रिया चार। सब पूर्ण शक्ति संपन्न है भगवान, तो ऐसे ही वे भगवान है। तो रामचंद्र भगवान है मर्यादा भगवान, और मर्यादा रखना पालन करने के लिए और प्रचार करने के लिए तो संभावना है कि उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। लेकिन भगवान शिव भी, हम भगवान शिव बोलते हैं मतलब भगवान मतलब कृष्ण राम विष्णु पूर्ण भगवान है, और चूंकि शिव वे भी शक्तिशाली है और विष्णु भगवान मूल भगवान प्रिय भक्त, तो इसलिए शिव भगवान को भी भगवान नाम से उद्बोधन करना है, संबोधन करना है। तो महादेव भी अवगत थे कि ये रावण तो बड़ा बदमाश है, तो रावण एक बार प्रयास किए वो कैलाशपति महादेव को, कैलाश उठाकर कैलाश शिव पार्वती सब फेंकना, तो रावण का प्रयास था। तो कैलाश अगर साधारण पर्वत था तो रावण के लिए ऐसा अत्याचार करना संभव था? तो रावण इतना सा शक्तिमान था, लेकिन कैलाश तो साधारण पर्वत नहीं है, और कैलाश पति भी साधारण ऋषि नहीं है। तो बाद में रावण जानता था कि यही पर एक व्यक्ति है पूरे जगत में, तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं मिला, यही पर एक व्यक्ति है जो मुझसे अत्यंत शक्तिमान है। तो इसलिए रावण शिव जी की पूजा की और कुछ वर मिला शिव जी से, लेकिन शिव भगवान जानते थे ये बड़ा बदमाश है। ये बदमाश का बदमाशी से कुछ अच्छा होगा, मैंने पूज्य रामचंद्र भगवान का अवतार होगा। तो ऐसे ही रामचंद्र जैसे असंख्य सद्गुण संपन्न है, तो वैसे रावण असंख्य असद्गुण संपन्न है। तो रावण का एक गुण है कि ये इतना बड़ा धुरता है दुष्कृति कि उसका दुष्कर्म से भगवान रामचंद्र का अवतार हुआ है। तो रामचंद्र ही भगवान है और गुण संपन्न है, और कभी कभी राम के भक्त बोलते हैं कि हमारा भगवान तो सही भगवान है, क्योंकि मर्यादा पालन करते हैं, और कृष्णा तो अच्छा भगवान नहीं है, ऐसे बोलते। तो कृष्णा बहुत कुछ करते हैं जो अन्याय है, जो ऐसे बोलते हैं तो राम के बारे में और कृष्ण के बारे में दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो तत्व ज्ञान अवगत नहीं है। तो सामान्यतः अगर हम राम कथा सुनेंगे हम सोचते थे कि वो रामायण से हम सुनेंगे, लेकिन राम कौन है, कैसे भगवान है? तो राम तत्व के बारे में श्रीमद् भागवत से हम और बहुत ज्ञान मिलेंगे। रामायण में इतने से तत्व ज्ञान तो बहुत कम है। तो यही बोलते हैं कि राम है भगवान, लेकिन रामायण जो अभी इस पृथ्वी में उपलब्ध है, तो रामायण लीलात्मक ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि उसमें श्रीमद् भागवत में उन्नत एक्चुअली श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में भगवान है। तो श्रीमद् भागवत में लीला है, तत्व ज्ञान है, रस विचार है। तो राम भगवान है और इनकी लीला रामायण में वर्णित है, और कृष्ण है पूर्ण भगवान है, और कृष्ण लीला का वर्णन है पूर्ण भागवत शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम, जिनमें भगवत तत्व ज्ञान मिलते। ये भगवान शब्द का क्या मतलब है? विष्णु पुराण जो भगवत पुराण का सेवक है, विष्णु पुराण में ये भगवान शब्द की भारी भाषा है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भग इति लीला। भगवान असंख्य कल्याण गुण भूषित है, जिनमें मुख्य है छह गुण मुख्य है, और सब भगवान के असंख्य गुण छह मुख्य श्रेणी में आते हैं। वे ही पूरा ऐश्वर्यमय है, सब कुछ जो है भगवान की संपत्ति है। वे पूरा वीर्य युक्त होते तो सभी शक्ति जो है सब भगवान की शक्ति का अंश है। तो आधुनिक विज्ञान का एक मुख्य प्रदान है एटम बम, तो उससे बहुत बड़ा विश्व होता, बहुत शक्ति प्रकट होते एटम बम से, परमाणु अस्त्र से। वो शक्ति भगवान की शक्ति, एटम बम की शक्ति तो भगवान की शक्ति का एक अंश का अंश का अंश का अंश का अंश का अंश, आंशिक शक्ति। पूरी शक्ति है भगवान की। तो भगवान राम सब बंदर की सहायता लेके लंका को आक्रमण की। तो अगर भगवान भगवान है तो क्यों सब बंदर की सहायता लेके लंका चले गए? तो भगवान अगर भगवान हो तो क्यों स्वयं अकेला नहीं गए? तो वास्तव में अगर भगवान की इच्छा हो तो इनके लिए लंका गमन का कोई आवश्यकता नहीं था, खाली इनकी इच्छा से रावण लंका सब कुछ तो पूरा ध्वंस होता। अगर इनकी इच्छा थी तो सीता हरण रावण से तो नहीं था, लेकिन तो भगवान की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान की योग माया शक्ति है जिससे लीला संचालन होते। अगर सीता हरण लीला नहीं हो तो राम हनुमान मिला नहीं था, नहीं होता। और हनुमान तो रामचंद्र के सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ भक्त है, लेकिन हनुमान की भक्ति कैसे कैसे प्रकट हुई? अगर हनुमान का अवसर नहीं था तो रामचंद्र भगवान की सेवा करना, लंका दहन और बहुत सारे प्रकार से हनुमान ने रामचंद्र भगवान की सेवा की। तो तो अगर भगवान सब कुछ स्वयं करते हैं तो इनकी इनकी भक्तों का अवसर नहीं होते इनकी सेवा करना। तो इसलिए भगवान भगवान होने के भी तो अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित होते हैं और सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं। तो ये सब भगवत तत्व विज्ञान समझना तो केवल इनकी योग माया शक्ति की कृपा से संभव है। इस भगवत तत्व ज्ञान में बहुत बहुत भूल धारणा प्रचलित होते हैं। अगर हम अच्छी तरह एकदम स्पष्ट रूप में ये भगवत तत्व विज्ञान नहीं समझते तो हम अज्ञानी रहेंगे। तो बहुत कुछ पुस्तकी ज्ञान अवगत होने के भी तो अगर भगवान की कृपा शक्ति नहीं मिलते तो वो ज्ञान का सार मार्म क्या है हम उससे वंचित होंगे। तो ऐसा बहुत ज्ञानी है राम कथा भगवत कथा बोलते हैं लेकिन ये सूक्ष्म विचार है तो कैसे भगवान भगवान है क्योंकि इस सूक्ष्म विचार में स्पष्ट ज्ञान नहीं है इसलिए भूल कहते हैं और सोचते हैं कि भगवान निराकार है और वो निराकार तो आकार लेते हैं राम रूप में कृष्ण रूप में। तो ये भूल धारणा से तो जितने भी बड़े ज्ञानी होने के भी तो सब ज्ञान बेकार होते और खाली बेकार नहीं है तो वो सब ज्ञान के द्वारा नरक जाते हैं अपराध करने से। अगर हम सोचते हैं कि भगवान का रूप तो कोई रूप नहीं है तो वो अपराध होते हैं और जितने भी भक्ति हम करते हैं वो भक्ति नहीं होती। भक्ति का शुरू होते हैं भगवान का नित्य रूप को स्वीकार करना। तो नहीं है कि भगवान का रूप है भगवान ही रूप है हमारा रूप है हम आत्मा है और आत्मा का आवरण है इस भौतिक स्थिति में आत्मा का आवरण है इस भौतिक शरीर। लेकिन देही देह विभाग यमनेश्वरे विद्यते क्वचित पुराण शास्त्र का मीमांसा कि भगवान और भगवान का शरीर एक ही है नहीं है कि भगवान आत्मा है और भगवान का अलग शरीर है। गीता में श्री कृष्ण हमको उपदेश देते हैं श्री कृष्ण का पहला उपदेश है कि शरीर और आत्मा पृथक है लेकिन यही भौतिक स्थिति है। आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति और शरीर एक ही है व्यक्ति और नाम एक ही है व्यक्ति और गुण एक ही है व्यक्ति और कार्य एक ही है। तो भगवान ही रूप है राम रूप ही भगवान है राम नाम ही राम है राम नाम राम गुण राम राम नाम, राम गुण, राम लीला, राम रूप, तो सभी राम। तो अगर हम सोचते हैं कि राम रूप तो हमारा रूप जैसे अस्थाई है, नश्वान है, तो वो भी अपराध है। अगर हम सोचते हैं कि राम नाम तो एक नाम है लेकिन बहुत नाम है, तो क्यों हम खाली राम नाम राम धूम करें? अगर चाहते हो तो मतलब पूर्व काल में सब संसाधु राम राम राम राम राम राम जपते थे, तो यही आधुनिक युग है, तो हम कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला जपेंगे, तो ऐसे मायावादी ऐसे बोलते, तो कोई भी नाम चलेगा। तो अगर चाहते हो तो राम नाम कहो, अगर चाहते हो तो कोका कोला बोलो, तो कोई भी नाम बोलो, खाली ध्यान रखने के लिए कुछ आवाज करने चाहिए। तो अगर इच्छा हो राम नाम बोलो, अगर नहीं तो कोका कोला बोलो, अगर नहीं तो ऐश्वर्य राय लो, उसका नाम बोलो, और सब एक ही है, तो एक ही नहीं है। राम नाम सत्य है, मरण के पहले इसको स्वीकार करनी चाहिए, बाद में ही तो राम नाम सत्य है। और सत्य है कि हम राम के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन में हम कभी भी राम नाम नहीं कहते। राम नाम सत्य है, लेकिन जीवन का समय हम सोचते हैं ऐश्वर्य राय सत्य है, तो ऐश्वर्य राय सत्य नहीं है। सचिन सत्य है, सच सच और नाम है सच, लेकिन ये सब असत है, असत। क्रिकेट असत, असत का क्या मतलब? अस्थाई, ये सब अस्थाई है। एक मैच में इंडिया जीतते हैं और दूसरे मैच में पाकिस्तान, लेकिन भगवान सदैव सर्वोपरि है, भगवान के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। तो लीला विस्तार करने के लिए रावण, तो भगवान राम के समान या भगवान से और शक्तिमान ऐसे दिखते हैं, तो रावण का इतना सा साहस था कि वर मांगा कि कोई देवता, राक्षस, असुर, सिद्ध, चारण इत्यादि तो मुझको कुछ क्षति नहीं कर सकते, तो ये वर मांगा। तो वर नहीं मांगा कि मनुष्य, मनुष्य से मेरा कुछ क्षति नहीं हो। तो रावण का इतने से साहस कि मनुष्य तो क्या है, रावण तो राक्षस, तो इसका मतलब उसका नास्ता है मनुष्य। राक्षस का मतलब मनुष्य खाने वाला, तो रावण सोच रही है सब सब मनुष्य तो मुझको कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान मनुष्य का रूप में आए थे रावण का वध करने के लिए। तो कुछ दिन में ऐसा दिख रहा था कि रावण राम से बड़ा है, Surpanaka, who Ravan ki Rajdabar mein aake boli ki, dekho meri nasika hai, dekho hath mein hai, to kaise ho, kisne kiya? To ek manush aur tumhara teen bhai aur asankhya rakshas, तो एक ही मानुष जो सबको एक घंटे में सबको यमराज के पास भेज दिए हैं, तो रावण आश्चर्य लगा, तो कैसे संभव है, कौन मानुष है कि इतना शक्तिमान है और इतना साहस है, वो नहीं जानते कि मैं रावण हूं, तो उसके वो मरीचा, तो रावण को चेतावनी दी, ये मानुष तो साधारण मानुष नहीं है, आपका हित के लिए बोलता हूं, मरीचा बोलते है, तो आप लंका में हो रहो और सीता को भूल करो, वो सुपर्णाका तो बहुत खराब सलाह देते हैं सीता को हरण करने, तो आपका हित के लिए बोलता हूं, तो राम को भूल करो, सीता को भूल करो, लंका में रहो और सुखी रहो। लेकिन रावण का विश्वास नहीं था कि कोई भी मानुष दुनिया में तो मेरे समान, तो रावण तो अपमान लग, क्यों बोलते हैं तुम्हारी जवाब, तुम बाद में देखेंगे, मृत्यु का समय रावण, मेरी बात को याद करो, राम का रूप में मृत्यु आया है, तुम्हारा मृत्यु रावण का मृत्यु, तो रावण तो मरीचा, विभीषण, मंदोदरी, तो ये सबों की बात तो नहीं मान, तो सोचो मैं रावण हूं और मैं सब देवताओं को पीड़न देने वाला हूं, मेरा बच्चा इंद्रजीत है, तो मैं अगर मेरे छोटे सा बच्चा तो इंद्र को जीत ले, तो मेरा क्या हाल है, तो इंद्र कौन है, और ये राम तो एक वनवासी बलहीन मनुष्य है, तो रावण का इतना सा दंभ था, तो कुछ दिन में ऐसा दिख रहा था कि राम से रावण और बहुत शक्तिमान है, लेकिन बाद में पता था कि राम सदैव विजयी होते हैं, तो ये लीला है, तो कभी भी संभव नहीं था कि रावण रामचंद्र भगवान का कंपेटिटर हो सकता, प्रतिद्वंदी, लेकिन लीला विलास करने के लिए, जिससे कि भगवान का आनंद का वर्धन था, तो रावण राम का खेल में तो एक भयानक राक्षस जैसे था, तो युद्ध के बीच में राम एक बार तो बहुत हताशा हो और सोचे कि ये रावण को जीत करने तो हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो उस समय तो आकाश में सब देवगण समवेत हुए राम को बताए, तो वास्तव में आप ही भगवान हैं, अवश्य ही रावण और सब राक्षस दुर्बुद्धि दुष्कृति लोगों का संहार करने के लिए आपका अवतार है। तो ये रामचंद्र की योग माया शक्ति का प्रभाव है। तो अपनी स्थिति की मैं भगवान हूं बोलते हैं, तो ये योग माया शक्ति कृष्ण की लीला शक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्षण में भी राम भगवान नहीं होते, लेकिन सामान्यतः हम ही विचार करते हैं कि भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान होने से तो सदैव इनकी शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए। तो इसलिए ये भूल धारणा है कि कृष्ण अन्याय कर्म करते हैं, क्योंकि हम लीला ज्ञान अवगत नहीं है। हम सोचते हैं कि भगवान महान है, इनकी सेवा करना चाहिए और हमको वर देने वाले हैं, वरदा दक्षिण भारत में वरदराज मंदिर बहुत प्रसिद्ध है कंचीपुरम में। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बहुत विशाल मंदिर है, रंगनाथ स्वामी का मंदिर है, विष्णु मंदिर ऐसा है, अनंत पद्मनाभ स्वामी केरला, अभी केरला राष्ट्र में, और एक है बालाजी श्रीनिवास, और एक प्रसिद्ध प्राचीन विष्णु मंदिर वारदा। वार जानने वाले है भगवान विष्णु। तो वो सही है, भगवान है महान और जीव है भगवान के अधीन है, और भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, सर्व शक्ति संपन्न है, हमको सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन भगवान तो केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, वे ही लीलामय भी है। तो लीला का मतलब भगवान की अलौकिक व्यवहार और विलास इनके प्रेमी भक्तों के साथ, जिसमें भगवान इनकी इच्छा के अनुसार भूल करते हैं कि मैं भगवान हूं। तो लीला में रासास्वाद, लीला में और लीला से रासास्वादन होते हैं। तो रास पांच मुख्य रास है और चार शांत रास, तो एक रास है, लेकिन रास का मतलब उसमें स्वाद है और शांत रास तो थोड़ा सूखना है, तो उसमें ज्यादा रास नहीं होता। तो दास्य रास, साख्य रास, वात्सल्य रास और श्रृंगार माधुर्य रास है। तो वात्सल्य भाव, वात्सल्य रास वो क्या है कि पिता माता बच्चे के लालन का पालन करने में स्नेहल कहते हैं। तो वो रास आस्वादन करने के लिए, तो बच्चे कैसे माँ बाप का स्नेहल ग्रहण करते हैं, तो वो वात्सल्य रस का स्वाद प्राप्त करने के लिए तो भगवान पुत्र रूप में आते हैं, दशरथ और कौशल्या का नंदन, देवकी और वासुदेव का नंदन, कश्यप और अदिति के नंदन। तो पुत्र रूप में आते हैं, तो भगवान किसी के पुत्र नहीं है, वे पिता हम से जगत हो माता धात पितामह, वही सबके पिता माता पितामह, वही सर्वश्रेष्ठ। लेकिन वो माता पिता का प्रेम प्राप्त करने के लिए वे साधारण शिशु का रूप में आते हैं। तो भगवान शिशु को संतान के रूप में आते हैं, लेकिन अगर संतान के रूप में भगवान सदैव सोचते मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, और ये दशरथ जीव है तो मेरे अधीन है, तो वात्सल्य भाव वात्सल्य रास तो नहीं होगा। तो इसलिए भगवान की इच्छा से, भगवान की लीला शक्ति से भगवान भूल करते हैं कि मैं भगवान हूं, भूल करते हैं और साथ साथ जानते हैं कि मैं भगवान हूं। तो कैसे संभव है, भगवान जानते हैं मैं भगवान हूं लेकिन नहीं जानते सबसे कि मैं दशरथ का पुत्र हूं, तो कैसे संभव है? संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन भगवान के लिए संभव है, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो नहीं जानते कि मैं भगवान हूं लेकिन जानते कि मैं भगवान हूं। और हम इस विषय को नहीं समझते क्योंकि हम जीव है, तो रामचंद्र है मर्यादा भगवान है, और वात्सल्य भाव वात्सल्य स्नेह पिता माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए वे दशरथ सूत के रूप में आते हैं। तो राम है भगवान नर रूप में, रास ज्यादा होते हैं, भगवान के असंख्य अवतार हैं जिनमें मत्स्य कुर्म वराह आदि दास अवतार प्रसिद्ध है। लेकिन मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, तीनों अवतार में तो वो वात्सल्य भाव नहीं होते। तो मत्स्य अवतार मनु, कौन सा मनु अभी तो याद नहीं, स स स स स सच्चे वचन, सच्चे वचन मानो नहीं, सच्चे वचन। तो सच्चे वचन मुनि की कृपा से अभिभूत हुए, तो ऐसे वो मुनि जी तो स्नान करने का समय कुछ जल अर्पण किए, तो ऐसे पवित्र नदियों की पूजा करने है वो जल लेके फिर अर्पण करने, फिर ऐसे पानी लेके अंजलि करके देखा कि एक छोटी सी मछली है, और मछली बोला कि मुझको रक्षा करो, मुझको और बड़ा जलाशय में रख दो। तो ऐसे उस सत्यव्रत मुनि तो बड़ा टैंक में वो मछली को रखा, फिर एक दिन में इतना बड़ा हुए कि वो टैंक तालाब तो काफी बड़ा नहीं था, तो फिर एक विराट हरद में रखा वो मत्स्य। लेकिन एक दिन में फिर वो मत्स्य इतना बड़ा था कि सत्यव्रत मुनि को बताया कि ये पानी भी काफी नहीं है मेरे लिए, तो फिर समुद्र में रख दिया और अवगत है कि यही भगवान है। लेकिन दशरथ तो कभी भी नहीं जानते कि राम ही भगवान है, और वासुदेव और देवकी कभी भी जानते हैं, लेकिन उससे इनके वात्सल्य भाव संकुचित है। तो नंद महाराज और यशोदा के वात्सल्य भाव पूर्ण होते हैं, क्योंकि नंद और यशोदा तो कभी भी नहीं जानते कि कृष्ण ही भगवान है, और अगर जानते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होते। एक बार स्वप्न में एक ब्राह्मण या देवगण जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिता को बताया कि हे मिश्र, तुम नहीं जानते हो, तुम हमेशा तुम्हारा पुत्र को शिक्षा देते हो, तिरस्कार करते हो, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा पुत्र ही भगवान नारायण। तो जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में उत्तर दिया कि तो भगवान होने के में मैं उसका पिता हूं, और पिता का कर्तव्य है वो पुत्र का खराब व्यवहार सुधार कर, तो यही शुद्ध वात्सल्य भाव है। तो यही वात्सल्य भाव तो पहले नृसिंहदेव का अवतार में प्रकट हुआ कि नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद तो प्रहलाद महाराज को लेके बहुत स्नेह किया, और देखा कि प्रहलाद महाराज बहुत बहुत प्रेम प्लावित होते हैं, तो मेरे प्रेम ग्रहण करने से तो कैसे प्रहलाद प्रेम अनुभव करते हैं, तो वो प्रेम प्राप्त करने के लिए तो मैं भी प्रहलाद जैसे बालक होंगे। तो नृसिंह अवतार के बाद पंचम अवतार कौन है? अदिति नंदन वामन देव कश्यप और अदिति से प्रेम प्रीति मिले, तो ये सब प्रेम तारतम्य में रामचंद्र लक्ष्मी नारायण से श्रेष्ठ है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो पिता और माता नहीं है, सीताराम के हैं। लेकिन रामचंद्र भगवान मर्यादा स्थापना के लिए, और इनकी स्वभाव, इनकी लीला का स्वभाव यही है कि एक पत्नी बता है रामचंद्र, तो भौतिक विचार में ये एक गुण है, लेकिन इससे समझना चाहिए कि तो मर्यादा भगवान होने के भी रामचंद्र भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। तो कल भी ऐसा बोल रहे हैं कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्यों कृष्ण के इतने सारे पत्नियां हैं, 16,108, लेकिन जवाब है कि क्यों इतने सब कौन है, क्योंकि कृष्ण तो सब जीव के पति है। तो सब जीव के पति है और गोलोक जगत में असंख्य गोपियां की सेवा ग्रहण करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी में, क्योंकि इस पृथ्वी सीमित होते हैं, तो इसलिए खाली 16,108 रानियों का अनुग्रहण करते हैं। लेकिन भगवता भगवत भगवान की क्षमता है, रानी के पानी ग्रहण करने और खाली खाली विवाह करने नहीं, तो कल भी बताएंगे कि वो एक नवाब था, लखनऊ का नवाब, और उसकी 300-400 के अधिक बेगम थी, लेकिन एक मनुष्य तो कितने महिला को संतुष्ट कर सकते, तो करीब एक दो बेगम तो नवाब की संगति मिले और बाकी लगभग 300-400 हमेशा रोती थी। पति को नहीं देखता, लेकिन कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण तो एक भगवान होते हैं, लेकिन हर एक रानी के लिए एक विशाल अतुल राज प्रसाद बनाया है विश्वकर्म में से, और हर एक राज प्रसाद प्रसाद में भगवान स्वयं प्रवेश किए हैं। तो 16,108 रूप एक साथ प्रकट करके कृष्ण हर एक रानी के साथ सदैव रहते थे, और हर एक रानी सोचते थे कि मैं स्पेशल हूं और सब दूसरी रानी अंग रोकती है। तो ये ही कृष्ण की लीला वैशिष्ट्य है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान राम मर्यादा धर्म स्थापन करते हैं इनका व्यवहार के द्वारा, और भगवान राम मर्यादा स्थापन करते हैं तो एक साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार किया, हमको आदर्श चरित्र देखने के लिए जिससे कि हम समझ सकते, तो कैसे हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके तो कैसे हमको धर्म पालन करना चाहिए। तो रामचंद्र भगवान मानव धर्म स्थापन किए, तो मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए रामचंद्र भगवान का आदर्श समझना चाहिए। तो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे भगवान है, और भगवान का धर्म जीव का धर्म से पृथक है। जीव का धर्म है सद कर्म करना, भगवान की सेवा करना। और पूर्ण पुरुषोत्तम का धर्म है तो इनके असंख्य भक्तों का प्रेम ग्रहण करना और असंख्य भक्तों के साथ लीला विलास करना। तो भगवान है परम भोक्ता है, वे ही भौतिक धर्म से अधीन नहीं है। तो भगवान कृष्णा इनकी भगवता, इनकी सर्वश्रेष्ठता प्रकट किया है। तो भगवान कृष्णा असंख्य गोपियां के साथ रास विलास किया है तो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध, पाप है जीव के लिए। अगर एक जीव प्रयास करते हैं पर स्त्री के साथ व्यवहार करना, प्रेम विवाह करना, तो वो ही पाप है, वो अधर्म है। लेकिन कृष्ण के लिए पर स्त्री का प्रश्न नहीं आते, क्योंकि सब स्त्री और सब पुरुष सब कृष्ण के हैं। तो इसलिए ही जो बोलते हैं तो कृष्ण अन्यायी कहते हैं, तो कुछ भी नहीं जानते। कृष्ण के लिए अन्याय करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो कहते हैं और जो कृष्ण की इच्छा है तो वो ही न्याय है। धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण को संतुष्ट, काय मानव वाक्य के द्वारा भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। तो साधारण धर्म है वर्णाश्रम धर्म, तो वो सब पालन करना है सभ्यता स्थापना के लिए, जिससे कि हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत हमारा स्थान नहीं है। हमारा स्थान है श्री कृष्ण के चरण रज में, इनकी सेवा में। तो वर्णाश्रम धर्म वो ही धर्म का प्राथमिक सोपान है, जिसमें पिता माता सेवा करना है और सभी सामाजिक नियम पालन करना है, जिससे समाज में शांति स्थापित होगी और सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो सब वर्ण सहयोगिता करके परस्पर कल्याण करते हैं। तो यही वर्णाश्रम धर्म है। लेकिन भगवत धर्म और वर्णाश्रम धर्म तो सदैव मिल नहीं होते। वर्णाश्रम धर्म में स्वधर्म पालन करना चाहिए, स्वधर्म निधनाशय परधर्म भयावह। गीता में दो बार श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, यही परम धर्म है। और सर्वधर्म परित्यजा मामेकं शरणं व्रज का अर्थ और सुस्पष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में वर्णित है, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं व्रजं भजन पक्वो यदि यत्र भद्रं अभूदभूषकं को वार्ता आप्तो भजतां स्वधर्मं। अर्थात अगर एक व्यक्ति अच्छी तरह स्वधर्म पालन करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति का कुछ फायदा नहीं होते, कुछ वास्तविक कल्याण नहीं होते। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति तो स्वधर्म चढ़ते हैं कृष्ण सेवा करने के लिए और कृष्ण सेवा में भी सिद्ध नहीं होते हैं, वो पद से भ्रष्ट होते हैं, तो वो व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यही प्रयास कृष्ण सेवा में, शुद्ध कृष्ण भक्ति में, तो वान आश्रम से इतना महान है कि कृष्ण भक्ति में अगर कुछ छुट्टी होती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर वान आश्रम धाम धर्म पालन करने में छुट्टी होते हैं तो बहुत बड़ी गलती मान जाते हैं, लेकिन कृष्ण सेवा में अगर हम वास्तव में श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्रीति के लिए करते हैं तो भूल करके भी वो भूल नहीं होगा। देवाशी भूताप्त, देवाशी भूताप्त प्रणाम, देवाशी भूताप्त प्रणाम पितृणाम न किं करो नायम नीचरा जन सर्वात्मना या शरणम शरण कतो मुकुंदम परिहृत्य कार्तम। वानाश्रम धर्म हम ऋणी है, देव से ऋणी, ऋषिगण से ऋणी, साधारण प्राणी से ऋणी, अन्य नारियां से ऋणी और पितृगण से ऋणी है। लेकिन अगर एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान मुकुंद के चरण आत्मसमर्पित होते हैं तो वो व्यक्ति का और कुछ ऋण नहीं होते हैं। अर्थात वान आश्रम धर्म पालित होते हैं जब तक हम कृष्ण भक्ति में पूरा समर्पित नहीं होते तब तक वान आश्रम धर्म पालन करना चाहिए। लेकिन वान आश्रम धर्म वो तो पूर्ण धर्म नहीं है, वो खाली सीढ़ी है जिससे हम ऊपर जा सकते हैं, और वो ऊपर स्तर क्या है, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो ऐसे रामचंद्र भगवान की लीला है, सीता और सब अयोध्या वासी और हनुमान सुग्रीव इनके भक्तों की रक्षा करना, पालन करना। लेकिन लीला और रस विचार में समझना चाहिए कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति राम और राम भक्ति से उत्तम है। तो नहीं है कि राम भक्ति में कुछ अभाव है, जो शुद्ध राम भक्त है तो राम भक्ति करने से उसी स्तर में पूर्ण संतुष्ट होते हैं। हनुमान जी की प्रसिद्ध उक्ति है, श्रीनाथ है जनकीनाथ है चाभेद परमात्मा तस्मात् मम सर्वस्वम राम कमलोचन। हनुमान ने कहा कि मैं जानता हूं कि श्रीनाथ नारायण और जानकीनाथ रामचंद्र भगवान अभेद परमात्मा है, फिर भी मेरा सर्वस्व राम कमलोचन। तो अन्य अन्य भक्त की सिद्ध अवस्था में अन्य अन्य रुचि होती है भगवान के सेवन में, तो इसलिए भगवान के अनेक रूप है, इनकी भक्तों की भाव सेवा ग्रहण करने के लिए। तो ये तारतम्य कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम और रामचंद्र भगवान कृष्ण से अभिन्न होने के भी, तो कृष्णा जैसे पूर्णता पूर्ण प्रकाश नहीं करते हैं, तो यही तारतम्य तो भौतिक तारतम्य नहीं है, आध्यात्मिक तारतम्य। तो ये सब रास विचार है, तो कैसे भगवान को समझना है, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ये व्यास विचार में बहुत बहुत साहित्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परम रस की शिक्षा देते हैं। अनार्पित चरिंग चिराग करुण्यावतीर्णो करो समापयत मम तज्ज्वल रस स्वभक्ति श्री। चैतन्य महाप्रभु और तज्ज्वल रस सिखाते हैं, अर्थात श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम विरह भाव उन्नत उज्ज्वल रस है ये। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो राम भक्ति को निराशा नहीं के, राम भक्ति को उपेक्षा नहीं के, तो राम विजय महोत्सव चैतन्य महाप्रभु भी पालन किया है, और चैतन्य महाप्रभु के दो परम भक्त जो राम भक्त, एक रूप और सनातन के छोटे भाई अनुपम को, और रूप और सनातन अनुपम छोटे भाई को बाबा बल के हम दोनों राधा कृष्ण उपासक है, तो तुम भी रामचरण से चढ़ के हमारे साथ राधा कृष्ण उपासन करो। तो बार बार बोलने से तो अनुपम प्रभावित हो और एक बार स्वीकार की ठीक है, तो कल से मैं केवल राधा कृष्ण की सेवा करूंगा आपके साथ। लेकिन यही बात बोल के तो बहुत अप्रसन्न हुए, तो रात भर तो खाली रोते थे, और सुबह के समय इनके बड़े भाई रूप सनातन के चरण पर निवेदन किए हैं कि मैंने आपको वचन दिया था कि राम की भक्ति त्याग करूंगा, लेकिन मैं असमर्थ हूं, मेरे लिए संभव नहीं है, तो मेरा माता राम के चरण में उत्सर्ग किए हूं, तो अभी उसको वापस लाना तो संभव नहीं है। तो ये बात सुन के रूप सनातन बहुत बहुत संतुष्ट है, और बोले कि अभी हम भी समझ लेंगे आपकी राम भक्ति शुद्ध अति विशुद्ध है। तो चैतन्य महाप्रभु तो राम भक्ति के विरुद्ध नहीं है, विशेषकर राधा कृष्ण प्रेम विरह भाव सिखाते, एक्चुअली सिखाते नहीं है वो, प्रेम भाव तो शिक्षा से नहीं मिलते, तो ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा लेते तो 2+2=4 कैसे मृदंगा या सितार बजाना है, तो प्रेम शिक्षा से प्राप्त नहीं होते। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम को परिवेशन किए, तो राम भक्ति भी है चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय, और वास्तव में वो राम भक्ति जो है चैतन्य महापुरुष का संप्रदाय है, तो वो ही राम भक्ति है। तो बहुत राम भक्त आज तक तो राम नाम में और राम लीला स्मरण में सुख मिलते, लेकिन वो लगभग सभी राम भक्त जो राम सुख दास है या राम में सुख लेते, तो प्रेम सुख अनुभवी नहीं है, ब्रह्म सुख, क्योंकि वे सोच ज्यादा राम भक्त सोचते कि राम है भगवान और ये भगवान तो ज्योति से आते निराकार है, तो ये भक्ति तो भक्ति नहीं है। तो राम नाम कहते हैं और उसमें सुख लेते हैं, लेकिन वो प्रेम सुख नहीं है, वो ब्रह्म सुख है। ब्रह्म सुख हो सकते या मिथ्या सुख हो सकते, क्योंकि भक्ति नहीं होते, भक्ति देवी ये निराकारवाद से बहुत दूर रहते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत साची यदि वर्तते तत्र भक्ति सुखस्य कथम अभ्युदय भवेत्। तो जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति की आशा विराजित होती है, तो तब तक वास्तविक भक्ति सुख विराजमान नहीं होते। भुक्ति और मुक्ति तो केवल भक्ति से बहुत दूर नहीं है, तो भक्ति के विपरीत होते। तो ज्यादा राम भक्त सोचते हैं कि राम है निराकार और साकार सगुण ब्रह्म, तो ये सब भूल धारणा है। तो इसलिए रामचंद्र भगवान को समझने के लिए तो वास्तविक वैष्णव परंपरा से राम कथा सुनने चाहिए। तो देखते हैं विशेष का रामनवमी का समय बहुत राम कथा परिवेशित होती है, लेकिन अगर हम परंपरागत वैष्णव शुद्ध वैष्णव के श्रीमुख से राम कथा नहीं सुनते हैं, तो जितने भी राम कथा सुनते हैं तो इतना सा राम वास्तविक राम भक्ति के बारे में हम विभ्रमित होंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, राम भगवान को समझने के लिए। और इसलिए मैंने प्रयास किए एक शुद्ध वैष्णव विचार युक्त रामायण प्रकाशन करें। तो अभी वो रामायण उपलब्ध है हिंदी और गुजराती में। आपका क्या प्रश्न था? भाव भक्ति के बारे में, भाव भक्ति क्या है? क्या प्रश्न था? वैधि भक्ति के बाद भाव भक्ति, तो विधि पालन करने से भाव आते हैं। तो अगर अच्छी तरह विधि पालन करना है तो वो विधि पालन करने में तो भाव भी होने चाहिए। तो नहीं है कि हम खाली मशीन जैसे आरती करते हैं, मशीन जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। तो मशीन की कोई भावना नहीं है। तो इसलिए वैधि भक्ति की विधियां भक्तिमान भक्त की संगति में पालन करने चाहिए। तो विधि से भाव का उदय होना चाहिए और भाव से प्रेम, भाव और प्रेम तो लगभग एक ही है। भाव है सूर्योदय के पहले अरुण जैसे है। तो सबसे बड़ी विधि है कलयुग में हरि नाम का। तो नामे रुचि होले प्रेम उदय प्रेमेते हरि के पाए। प्रेमानंद ठाकुर एक वैष्णव कवि ऐसे बोलते हैं कि नाम में जब रुचि होती है नाम में तो प्रेम का उदय होते हैं और प्रेम से भगवान हरि को मिलते हैं। तो ये सब विधि वैदिक भक्ति में ये सब विधि उन नाम का सहायक है। मुख्य विधि है हरि नाम। हरे कृष्ण।